دار الاندلس. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تم پہ قتال، تم پہ جہاد فرض کیا گیا اور وہ تمہیں ناپسندیدہ ہے اور قریب ہے، ایک چیز کو تم ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور قریب ہے ایک چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. گزشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے اس آیت کریمہ کے متعلق گفتگو کی ابتدا ہوئی، اور اس آیت کریمہ کے حوالہ سے ایک بات یہ بیان کی گئی کہ جہاد مسلمانوں پر فرض ہے. اس سلسلہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات پیش کیے گئے. دوسری بات جو اس آیت کریمہ کے حوالہ سے بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ انسان کی عقل محدود ہے، انسان کے فیصلے ہمیشہ درست نہیں ہوتے، انسان کی پسند اور ناپسند وہ کسی چیز کے اچھے اور برے ہونے کے لیے معیار اور سٹینڈرڈ نہیں بن سکتے. جب انسان کی معلومات کا دائرہ محدود ہے اور محدود معلومات کی بنیاد پر جو فیصلہ ہوگا اس فیصلہ کے متعلق کون یقینی طور پر کہہ سکتا ہے کہ وہ فیصلہ درست ہوگا؟ اور اس بارے میں گزشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے قدر تفصیل سے گفتگو ہوئی. اسی بات کے بیان کے لیے، اسی بات کی مزید وضاحت کے لیے جہاد ہی کے بارے میں انسانوں کی جو پسند اور ناپسند ہے اس کو دیکھتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں جہاد کو تم پہ فرض کیا گیا اور وہ تمہیں ناپسند ہے، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ قریب ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. آئیے جہاد ہی کو دیکھتے ہیں. بظاہر جہاد کے لیے نکلنا، اپنے عیش و آرام کو چھوڑنا، اپنے بیوی بچوں سے جدا ہونا اور اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کرنا عام طور پر طبیعت پہ گرا ہوتا ہے، بہت سے انسانوں کو ناپسند ہے، لیکن اسی جہاد میں اللہ نے کتنی خیر رکھی ہے۔ آئیے اسی مسئلہ کو ذرا سمجھنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عن اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لغدوۃن فی سبیل اللہ، لغدوۃن فی سبیل اللہ او روحۃن خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے صبح کے وقت کچھ وقت کے لیے نکلنا یا پچھلے پہر نکلنا، یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اعلی و افضل۔ اب غور کیجئے، کاروبار ہے، ملازمت ہے، عیش و آرام ہے، بیوی بچے ہیں، سب کچھ ہے، ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، میں جن چیزوں کو چھوڑ کر جہاد کے لیے جاؤں گا، دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں جو کچھ میرے پاس ہے اس سے زیادہ ہے کہ تھوڑی؟ دنیا میں تو جو کچھ ہے وہ سبھی شامل ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرما رہے ہیں، صبحوں کے وقت کچھ وقت کے لیے یا پچھلے پہر کچھ وقت کے لیے جہاد کے لیے جانا صرف اسی سے بہتر نہیں جو تیرے پاس ہے، دنیا میں جو کچھ ہے اگر وہ کچھ وقت کے لیے جہاد کے لیے نکلنے کے مقابلہ میں لایا جائے، جہاد کے لیے کچھ وقت کا نکلنا دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ اور پھر بات صرف دنیا ہی کی نہیں، فرمایا وہ شخص جس کے قدم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاتے ہوئے یا جہاد کے درمیان مشغولیت میں جس کے قدم غبار آلود ہو جائیں، اس کے قدموں پر جہاد کے لیے نکلنے کی وجہ سے مٹی پڑ جائے، فرمایا ان قدموں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابی عبس رضی اللہ تعالی عن وہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مغبرت قدما عبد فی سبیل اللہ فتمسہ النار۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کسی بندے کے قدموں پر جہاد کے لیے نکلنے کی وجہ سے مٹی پڑ جائے اور پھر ان قدموں کو جہنم کی آگ چھو جائے؟ جہاد ناپسند ہے، لیکن انسان کیا جانے کہ اسی جہاد میں اس کے لیے کتنی خیر و برکات ہیں، اس کے لیے کتنی سرفرازیاں اور سربلندیاں ہیں۔ اور اگر کوئی شخص جہاد میں اپنی جان اللہ کے سپرد کر دے، جام شہادت نوش کر جائے تو پھر کیا ہے؟ امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عن وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، للشہید عند اللہ ست خصال، جو شخص جہاد میں جام شہادت نوش کر جائے اس کے لیے اللہ کے ہاں چھ باتیں، شہید کے لیے چھ باتیں، اور کیا کیا ہیں؟ پہلی بات، یغفر لہ فی اول دفعہ ویرا مقعدہ فی الجنہ، فوراً جان نکلتے ہی اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور جنت میں اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، پرانا مکان ہو، کھڑکیاں خراب، دروازے ٹوٹے ہوئے، چھت بارش میں ٹپکے، کوئی اس میں رہ رہا ہو، اس کی بجائے اس کو محل تیار شدہ مل جائے، اس ٹوٹی پھوٹی غلاظت سے بڑی ہوئی کٹیا سے محل میں کس طرح جائے گا؟ خوشی سے جائے گا یا روتے ہوئے جائے گا؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنے والا ابھی اس کے جسم سے اس کی روح پرواز ہوئی، جنت میں جو اس کا محل ہے وہ اسے دکھلایا گیا، اب خوشی سے جائے گا یا پریشانی میں جائے گا؟ اور یہ وہی جہاد ہے، اور یہ وہی جہاد ہے کہ عام طور پر طبیعت پر گراں ہے، جان نکلتے ہی پہلا فائدہ تمام گناہ معاف، اور جنت میں جو ٹھکانہ ہے وہ اس کی نگاہوں کے سامنے لایا جاتا ہے۔ دوسری بات، وَيَأْمَنُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَضَعِ الْأَكْبَرِ، جب قیامت بپا ہوگی لوگ دہشت زدہ ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، شہید کو اللہ اطمینان و سکون نصیب فرمائیں گے، اس دن کی دہشت، اس دن کی گھبراہٹ، اس دن کا اضطراب، اس دن کی بے چینی شہید کو لاحق نہ ہوگی۔ چوتھی بات، ویوضع علی رأسہ تاج الوقار، اس کے سر پر تاج الوقار رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور بات سمجھنے کے لیے، جنت کی دنیا میں کیا مثال ہوگی؟ اگر کسی کا بچہ فوج میں بھرتی ہو جائے اور کمیشن مل جائے اور ٹوپی مل جائے کیپٹن کی، کتنا خوش ہوتا ہے؟ یا کسی کو کسی تقریب میں کوئی میڈل مل رہا ہو، کتنا لوگ خوش ہوتے ہیں؟ اور جس کو کل قیامت کے دن جبکہ تمام انسان موجود ہوں، سب انبیاء موجود ہوں، اور ہمارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی موجود ہوں گے، جس کو اس دن تاج وقار مل جائے. اور غور کیجئے اس تاج کا نام ہی کیا ہے، تاج وقار. کون یہ نام بتلا رہا ہے؟ دنیا میں تو بعض لوگ جتنی کھوٹی اور نکمی چیز ہو اتنا بڑا نام رکھتے ہیں دھوکا دینے کے لیے، اور اس نام کے متعلق وہ بتلا رہے ہیں جن کے ہاں جھوٹ نہیں، جن کے ہاں دھوکا نہیں، جن کے ہاں مکاری و فریب نہیں. اور جس تاج کا نام ہی تاج وقار ہے، اس کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی. اور خود ہی فرمایا الیاقوت تو منہا خیر من الدنیا وما فیہا، اس تاج میں ایک جو یاقوت ہوگا وہ دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا. اگر ایک یاقوت اس کی قدر و قیمت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہوگی تو اس تاج کی کیا شان ہوگی. اور پانچویں بات یہ فرمائی ویزوج سنتین و سبعین زوجۃ من الحور العین، جنت کی 72 حوروں سے اس کا نکاح ہوگا. اور چھٹی بات ویشفع فی سبعین من اقربائہ، اپنے اعزاء و اقارب میں سے 70 اشخاص کے متعلق وہ اللہ کے روبرو شفاعت کرے گا، اور وہاں تو شفاعت کی اجازت اسے ہی ہوگی جس کی شفاعت منظور ہونی ہے. غور کیجئے کیا بات عرض کر رہا ہوں. جہاد بظاہر طبیعتوں پہ گراں ہے، لیکن ہماری طبیعتوں کا فیصلہ، ہمارے مزاج کا حکم وہ درست نہیں. ہم کیا جانیں کہ جس چیز کو ہم ناپسند کر رہے ہیں اس میں اللہ نے کتنی خیر رکھی. اور جہاد ہی کی جو خیر و برکات ہیں دنیا میں کس قدر ظاہر ہوئیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ میں اللہ کی عبادت کرنے کی اور اللہ کی عبادت کی دعوت دینے کی مکہ کے کافروں نے اجازت نہ دی، مجبور ہو کے، پریشان ہو کے، آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب لیتے ہوئے مسلمان مکہ سے نکلنے پہ مجبور ہوتے. مدینہ طیبہ میں جہاد کا حکم آتا ہے، جہاد کی فرضیت کا حکم آتا ہے، اب کتنی خیر و برکات ہیں. اشارے سے اختصار سے بات کرتا ہوں. بعض مورخین بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں 10 لاکھ مربع میل، 10 لاکھ مربع میل جگہ اسلامی سلطنت میں شامل ہوئی. وہی کمزور نتواں پسے ہوئے پٹے ہوئے مسلمان جنہیں مکہ سے نکالا گیا، اللہ کے فضل و کرم سے جہاد کا حکم آیا تو جہاد میں کتنی برکات آئیں. 10 لاکھ مربع میل جگہ اللہ کے فضل و کرم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں اسلامی سلطنت میں شامل ہوئی۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا زمانہ مبارک آیا، 2,00,000 مربع میل اور جگہ اسلامی سلطنت میں شامل ہوئی۔ کتنی ہو گئی؟ 12,00,000۔ الفاروق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مبارک دور آیا، 15,00,000 مربع میل جگہ اسلامی سلطنت میں اور شامل ہوئی۔ کتنی بنی؟ 27۔ 12 اور 15 27,00,000۔ ذوالنورین امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دور مبارک آیا، 8,00,000 مربع میل جگہ اسلامی سلطنت میں اور شامل ہوئی۔ کتنی بن گئی؟ 35,00,000 مربع میل جگہ اللہ کے فضل و کرم سے کہاں سے آئی؟ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عنایت سے، اللہ کی کرم نوازی سے، جہاد کی برکات سے یہ سارے علاقے اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے۔ اور پھر جہاد ہی کی برکات سے، اللہ کے فضل کے بعد، مسلمان کہاں تک پہنچے؟ ہجرت کو 100 سال گزرنے سے پہلے، 91 ہجری میں، 92 ہجری میں مسلمان کہاں تک پہنچ چکے تھے؟ مصر، شام، الجزائر، لیبیا، تونس، مغرب، ان سب کو کروس کرتے ہوئے اسپین تک پہنچ چکے تھے، اور اسپین سے آگے جنوب فرانس میں مسلمانوں کے گھوڑے بھو رہے تھے، اور مشرق میں ہند اور سندھ، اور پھر خراسان، ترکستان، بخارا، سمرقند، کابل، کہاں تک مسلمان پہنچے؟ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جہاد کی خیر و برکات تھی۔ وَأَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اپنے مزاج کو فیصل نہ بناؤ، اپنی چاہت اور مرضی اس کو حاکم نہ بناؤ۔ تمہیں کیا معلوم جس بات کو تم ناپسند کر رہے ہو وہی بات تمہارے لیے سراپا خیر ہو، مجسمہ خیر و برکات ہو۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے ایک چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اسی جہاد کی مثال کو لیجیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام ابو داؤد انہوں نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا تبعیتم بالعینہ وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالذر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ فرمایا، اگر تم نے 4 کام کیے، اینا سودے کی جو صورت ہے، جو سودی کاروبار کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اگر تم نے اینا کے ذریعے خرید و فروخت کی، اور اینا سودی لین دین کی ایک صورت ہے، فرمایا اگر تم نے یہ کام کیا، نمبر دو تم نے اپنی گاؤں کی دموں کو پکڑا، کیا مقصد؟ ان سے چمٹ گئے، تمہاری توجہ کا مرکز تمہارے جانور بن گئے، نمبر تین تم کھیتی باڑی سے راضی اور خوش ہو گئے، تم نے اپنا مقصود و مطلوب کھیتی باڑی کو بنا لیا، نمبر چار اور تم نے جہاد کو چھوڑ دیا۔ اگر تم نے یہ چار کام کیے، اپنی انگلیوں پہ گن لیجئے، نمبر ایک اینا قسم کا کاروبار کیا، یعنی سودی لین دین کی ایک صورت، نمبر دو گاؤں کی دموں کو تھام لیا، نمبر تین کھیتی باڑی کو پسند کیا، نمبر چار جہاد کو چھوڑ دیا، کیا ہوگا؟ صلت اللہ علیکم ذلا، اللہ تم پہ ذلت کو مسلط کر دے۔ ہم ناپسند کریں جہاد کو، نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی ارب و رحمتیں ہوں مدینے والے پر صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پہلے سے بتلا دیا ہے جس کو تم پسند کر رہے ہو جہاد سے دوری، گھروں میں آرام سے رہنا، اس میں تمہارے لیے خیر نہیں، اس میں تمہارے لیے شر ہے۔ صلت اللہ علیکم ذلا، اللہ تم پہ ذلت کو مسلط کر دیں گے۔ اور سچ کہیے، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، اس حدیث کو سمجھنا کچھ مشکل ہے یا آسان؟ اتنی تعداد ہے ہماری، اور کہاں کہاں ہم ذلیل نہیں ہو رہے ہیں۔ جوانوں کو کس طرح کاٹا جا رہا ہے، بوڑھوں کی کس طرح توہین ہو رہی ہے، عورتوں کی عصمتوں کو کس طرح لوٹا جا رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ صلت اللہ علیکم ذلا، اگر تم نے یہ چار کام کیے، سودی لین دین اس کی جو عینہ صورت ہے، اس سے کاروبار کیا، گاؤں کی دموں کو پکڑ لیا، کھیتی باڑی پہ راضی ہو گئے، اور جہاد کو چھوڑ دیا، صلت اللہ علیکم ذلا، اللہ تم پہ ذلت کو مسلط کر دیں گے، اور اللہ کی ان پہ ارب و رحمتیں ہوں۔ بیماری کے متعلق بتلایا اور بیماری کے اسباب بتلائے، بربادی کے متعلق بتلایا اور بربادی کے اسباب سے امت کو آگاہ کیا، اور اللہ کی ارب و رحمتیں ہوں ان پر، ساتھ ہی علاج بھی بیان فرما دیا۔ کتنے شفیق ہیں وہ، کتنے مہربان ہیں وہ۔ فرمایا اس بربادی تھی علاج بھی بیان فرما دیا، کتنے شفیق ہیں وہ، کتنے مہربان ہیں وہ۔ فرمایا اس بربادی سے نکلنے کی راہ کیا ہے؟ جب تک تم اپنے دین کی طرف نہ پلٹو گے، اللہ تمہاری ذلت و رسوائی کو دور نہ کرے۔ لوگ محاورتن کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دیا، یہاں محاورتن نہیں، سچ مچ امت کی بربادی، اس کے اسباب اور اس کے علاج کو دو سطروں میں بیان فرما دیا۔ دین کی طرف پلٹ آؤ، اور دین کی طرف پلٹنا اس حدیث کی روح سے جن باتوں کا ذکر ہے، جہاد کی طرف آ جاؤ، کھیتی باڑی سے، جانوروں سے، سودی لین دین سے اپنا دل نہ جوڑو۔ اور یہ مقصد نہیں کہ کاروبار نہ کرو، جائز طریقے سے کرو، اور یہ مقصد نہیں کھیتی باڑی نہ کرو، کرو، لیکن کھیتی باڑی تمہارا مقصود و مطلوب نہ ہو جائے۔ یہ مقصد نہیں جانور نہ پالو، پالو، لیکن جانوروں کی محبت، جانوروں کے پالنے کا شوق اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ نہ ہو جائے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنائے جاتے ہیں۔ خلافت کے ابتدائی دنوں ہی میں امت کے سامنے خطاب فرماتے ہیں، اور اس خطاب میں انتہائی قیمتی اور ضروری باتیں بیان فرماتے ہیں۔ اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج تک اللہ کے فضل و کرم سے ان کے خطبہ کے مبارک کلمات تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ انہوں نے جو کچھ فرمایا اس میں سے ایک بات یہ بھی فرمائی، لا يدع قوم الجهاد الا ضربهم الله بالذل۔ فرمایا جو قوم جہاد کو چھوڑ دے اللہ ان پہ ذلت و رسوائی کو مسلط کر دیتے۔ وعسى ان تحبوا شيئا فهو شر لكم۔ ممکن قریب ہے تم ایک چیز کو پسند کرو، گھروں میں بیٹھنا، جہاد کو چھوڑنا، تم اس کو پسند کرو اور یہ تمہارے لیے برا ہو۔ اور پھر کتنی پیاری بات فرمائی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تمہاری رائے غلط ہو، تمہارے فیصلے غلط ہوں، اس میں تعجب کی کیا بات ہے، تمہارے فیصلوں کی بنیاد جہالت ہے، لاعلمی ہے، اور اللہ کے فیصلے علم پر مبنی ہیں، جاننے پر مبنی ہے، کس کا فیصلہ درست ہوگا۔ اور اگلی آیت کریمہ پڑھنے سے پہلے پھر اسی بات کی طرف آتا ہوں جس کا ذکر قدر تفصیل سے گزشتہ درس میں اللہ کے فضل و کرم سے کیا، اور وہ بات کیا تھی، یہ ضابطہ، اور چاہوں گا اس بات کو توجہ سے سنیں، اور اللہ سے التجا ہے کہ اس بات کو میرے سینے میں بھی اور سب کے سینوں میں ثبت کر دے۔ میرا اعتقاد ہے اگر یہ بات ہمارے دل و دماغ میں ثبت ہو جائے تو ہماری ساری کجی، سارا ٹیڑھا پن دور ہو جائے اللہ کے فضل و کرم سے۔ بات گزشتہ درس میں کیا عرض کی، ساری زندگی میں اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو اپنے فیصلوں پہ ترجیح دے، اللہ کی چاہت کو، اللہ کی پسند کو اپنی چاہت، اپنی پسند پہ ترجیح دے، اللہ کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی پہ ترجیح دے۔ کیوں؟ میری اور آپ کی سمجھ ناقص ہے، اور اللہ وہ کامل ہے، ان کی بات خلل سے، نقص سے، عیب سے، کوتاہی سے، غلطی سے مبرہ اور منزہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی حکم دیتے ہیں جس میں میری اور آپ کی خیر ہے. اللہ وہ حکم تو نہیں دیتے جس میں ہمارے لیے شر ہو. اللہ میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ اور سب انسانوں کے ساتھ ماں باپ سے زیادہ شفقت فرمانے والے. دنیا کی ساری شفقتیں اکٹھی ہو جائیں اللہ کی شفقت کو نہیں پہنچ سکتے. دنیا کے تمام انسانوں, جنوں, فرشتوں اور ساری مخلوق کی شفقتیں اکٹھی ہو جائیں مدینے والے کی شفقت کو نہیں پہنچ سکتے. صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ جاننے والے ہیں اور ہمارے ساتھ شفقت فرمانے والے ہیں تو پھر ان کے فیصلہ کو اپنے فیصلے پہ کیوں ترجیح نہ دیں؟ آئیے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سنیے اور اس کو یاد رکھیے. سورہ الانفال 179 نمبر 24. ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, استجیبوا للہ وللرسول, اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی اور رسول کی بات کو مانو. کتنا پیارا انداز ہے. اے ایمان والو, اللہ اور رسول کی بات کو مانو جب وہ تمہیں بلائیں اس بات کی طرف جو بات تمہیں زندگی عطا کرے. اللہ, جب وہ تمہیں بلائیں اس کی طرف جو تمہیں زندہ کر دے. میری اور آپ کی زندگی وہ کس میں ہے؟ اس بات میں ہے جس بات کی دعوت اللہ دیں, جس بات کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں. کیوٹا گاڑی والے, انہوں نے گاڑی بنائی اور ساتھ بکلیٹ بھیجی, کتابچہ بھیجا اور اس میں کہا کہ اس میں پیٹرول ڈالو تو گاڑی چلے گی. اب ان کی بات کو مانیں گے یا نہ مانیں گے؟ اگر ہم کہیں نہیں, پیٹرول نہیں ڈالیں گے, دودھ ڈالیں گے اور خالص دودھ ڈالیں گے, گاڑی چلے گی یا خراب ہوگی؟ یہ بات میری اور آپ کی سمجھ میں فوراً آتی ہے. یہ انسان, اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. اور انسان کو زندگی عطا فرمانے کے لیے, اصل زندگی, کامیابی کی زندگی, کامرانی کی زندگی, سرفرادی کی زندگی, خیر کی زندگی, اطمینان والی زندگی, چین والی زندگی, عزت والی زندگی, وہ بنانے کے لیے اللہ نے احکامات دیے. اب جو کہے نہیں, میں زندگی کو بناؤں گا لیکن اس طریقے سے جو اللہ کے طریقہ کے خلاف ہے, اس کی زندگی بنے گی یا بگڑے گی؟ کتنی سادہ اور واضح بات. اگر ہمارا یہ اعتقاد ہے گاڑی کو چلانے کے لیے اس کی بات ماننا ہوگی جس نے گاڑی کو بنایا ہے, ہے بات کہ نہیں؟ اور گاڑی تو دور کی بات ہے. اور چھوٹی مثال دوں, یہ قمیض ٹیلر نے بنائی ہے, درزی نے بنائی ہے, اور درزی کی تعلیمات, انسٹرکشنز کیا ہیں؟ کہ جہاں بٹن ہیں اور جیب ہے یہ اگلی جانب ہو, اور پچھلی جانب جو ہے وہ پچھلی جانب ہو. یا اور زیادہ واضح مثال لیجیے, ٹیلر نے شلوار اور قمیض بنائی, شلوار کو نیچے پہنو, قمیض کو اوپر پہنو, اس کی بات کو مانیں گے کہ نہیں؟ اور اگر کوئی شلوار اپنے سر پہ پہنے اور قمیض نیچے سے پہننے کی کوشش کریں, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے مینٹل کیس ہے کہ نہیں؟ کیوں ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی؟ نماز کا وقت ہے, اللہ کا حکم ہے, مسجد میں پہنچو, کامیابی اس میں ہے. میں کہوں نہیں, کامیابی کسی اور بات میں ہے. ٹیلر کی مخالفت کریں, شلوار کو نیچے کی بجائے اوپر پہنیں تو مینٹل کیس ہے, اور اگر اللہ کی مخالفت کریں تو یہ کہاں کی عقل مندی؟ اللہ کہیں میرے حبیب کے نقش قدم پہ چلو, اپنی سیرت, اپنی صورت, اپنا چلن, اپنا اٹھنا بیٹھنا, جاگنا, سونا, کھانا, پینا, اپنی عبادت, اپنے معاملات میرے حبیب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اختیار کرو. اب جو کہے نہیں میری صورت وہ بلی ہے جو یہود کی ہے, جو نصارہ کی ہے, جو ناچنے والوں کی ہے, اب یہ کیس مینٹل ہے یا عقل مندی کا کیس ہے؟ کیوں یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی؟ اے اہل ایمان, اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ اکبر. اے ایمان والو, اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات مانو. اللہ اکبر. دل چاہتا ہے بار بار اسی آیت کی تلاوت کی جائے. اے ایمان والو, اللہ کی بات مانو, اللہ کے رسول کی بات مانو, جب وہ بلائے تمہیں اس بات کی طرف جو بات تمہیں زندہ کرتی ہے. زندگی ان کی بات کے ماننے میں ہے. زندگی کا بننا, زندگی کا سدھرنا ان کی بات کے ماننے میں ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. جان لو اللہ, بے شک اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہیں. مفسرین نے آیت کریمہ کے اس حصہ کے ایک سے زیادہ معانی بیان کیے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ تمہارے دل کی جو کیفیات ہیں اللہ ان سے خوب آگاہ ہیں. ایسا نہ ہو زبان سے بڑے صوفی بنو, بڑے متقی اور پرہیزگار بنو, اور اپنے دل میں کھوڑ چھپائے رکھو, تمہاری مکاری, تمہارا فریب, تمہاری دغابادی نہ چل پائے گی. معاملہ کس سے ہے؟ اس سے ہے جو تمہارے دل سے تم سے بھی زیادہ قریب ہے. اور دوسرا معنی یہ بیان فرمایا, سنو یہ دل تمہارے قبضہ میں نہیں, اس دل کے تم مالک نہیں, اس دل کا چلنا تمہاری خواہش کے مطابق نہیں. اب موقع ہے راہ حق تمہارا, اس موقع کو غنیمت جانو, فوراً سیدھی راہ کی طرف پلٹ جاؤ, اللہ اس کے رسول کے لیے مطیع و فرما بردار بن جاؤ. اگر تم نے اس موقع کو ضائع کیا اللہ تمہارے دلوں پہ مہر لگا دیں گے. ہلاکت اور بربادی تمہارا نصیب بن جائے گی. اب موقع ہے, راہ حق وعدے ہوئی, ہدایت کے متعلق بات سنی, فوراً بلا تردد, بلا تاخیر سیدھی راہ کی طرف آ جاؤ. پھر ایسا نہ ہو تمہارے دلوں پہ اللہ کی طرف سے مہر ثبت ہو جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے وارث بن جاؤ. اور پھر کیا فرمایا, وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. یہ جو اللہ اس کے رسول کی بات کے ماننے کا حکم ہے, اس کا ایک پہلو نہیں دوسرا پہلو بھی ہے. ایک پہلو تو یہ ہے بات مانو گے, عزت کی, چین کی, سکھ کی, آرام کی, سرفرادی والی, کامرانی والی زندگی اللہ عطا فرمائیں گے. یہ بات کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے اگر اللہ اس کے رسول کی بات کو نہ مانا تو کہاں جانا ہے, کہاں جانا ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, جانا تو اسی کے پاس, پیش تو اسی کے دربار میں ہوں گے, اس کے احکامات کی مخالفت کر کے کہاں جاؤ گے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور بے شک اسی اللہ ہی کی طرف اٹھائے جاؤ گے. اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے اس بات کو مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے فیصلوں کے تابع ہو جائیں, اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنائیں, اللہ کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنائیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری ناقص محدود اور تھوڑی سی نیکیوں کو قبول فرما. اے اللہ بات کے کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اے اللہ اس کو معاف فرما, اور جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو بھی اور سب سننے والوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما, اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما, اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بوڑھے ماں باپ کی بیماریوں کو صحت سے بدل دے, اے اللہ ان کی پریشانیوں کو رحمت سے بدل دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کو ایمان والی, عافیت والی, صحت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما. میری والدہ محترمہ بیمار ہیں, سب ساتھیوں سے ان کے لیے دعا کی درخواست ہے, اور بھی جن کے والدین بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیمار والدین کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے, ان کی بیماریوں کو صحت سے اور ان کی پریشانیوں کو راحتوں سے بدل دے. اور اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبروں کو جنت کی باغیچے بنا. اے اللہ ہمارے دادا دادیاں, نانا نانی, ان سب کے گناہوں کو معاف فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا. اے اللہ ہمارے جتنے مسلمان عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں ان تمام کے گناہوں کو معاف فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا. اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا. اور اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی زندہ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ان کی بیماریوں کو دور فرما, ان کی نیک حاجات کو پورا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما, ان کی نیک حاجات کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی ساز و سامان سے پاک فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کی حکمرانی فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب پہ رحم فرما. اے اللہ ہماری نیک حاجات کو پورا فرما. اے اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے صحیح معنوں میں اپنا تابے دار بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما, اور جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی جانوں کے شرور و فتن سے محفوظ فرما, شیطان کے شرور و فتن سے محفوظ فرما, اور اے اللہ حاسدوں اور شریروں کے شرور و فتن سے محفوظ فرما. اے اللہ حاسدوں اور شریروں کے شرور و فتن سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو حاسدوں اور شریروں کے شرور و فتن سے محفوظ فرما, اور اے اللہ ہمارے سینوں کو حسد سے پاک فرما, شر سے پاک فرما, بغض سے پاک فرما, کینہ و عناد سے پاک فرما, تکبر سے پاک فرما, ریاکاری سے پاک فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کائنات کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ بوسنا اور ہرسک کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ کشمیر و ہند کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ بورما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ صومال کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ جہاں کہیں مظلوم مسلمان ہیں اے اللہ ان کی نصرت فرما, اے اللہ ان کی اعانت فرما, اور اے اللہ جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں اے اللہ انہیں تباہ و برباد فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی قوت و جبروت سے انہیں تباہ و برباد فرما. اے اللہ انہیں تباہ و برباد فرما. اے اللہ ان کے نام و نشان کو مٹا. اے اللہ ان کا ستیہ ناس فرما. اے اللہ انہیں تباہ و برباد فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دنیا کو بھی سدھار دے, آخرت کو بھی سدھار دے. اے اللہ جب تک آپ ہمیں زندہ رکھیں اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب موت آئے تو موت کے وقت ایمان کی حالت میں ہوں, اور اے اللہ محشر کے دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمانا, آپ کی شفا نصیب فرمانا, اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمانا, کل سراب سے کامیابی سے پار فرمانا, اور جنت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله واصحابه واهل بيته واتباعه الى يوم الدين, امين يا رب العالمين. دعوت قرآن مجید, جید علماء کرام کی تقاریر, نت نئے جہادی ترانوں کے والیومز, صاف اور بہترین ایم پی ایکس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو کیسٹ ریکارڈنگ اور سیڈیز کا مرکز. براہ رابطہ دارالاندلس, مرکز القادسیہ, 4 لیک روڈ, چبرجی چوک, لاہور. فون 7230549.